بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، ikiwa ni tarehe 29 mshahri llahi muharram mwaka 1441, katika darasa ya kitabu akhlaqu hamalat alquran lilimam al-ajurri rahimahullahu ta'ala بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. الفكيه قول المصنف رحمه الله، قال رحمه الله تعالى: جميع ما ذكرته وما سأذكره إن شاء الله بيانه في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن قول صحابته رضي الله عنهم وسائر العلماء، وأنا أذكر منه ما حضرني ذكره إن شاء الله تعالى، والله الموفق في ذلك. maneno haya ya al-musannif rahimahullah ni kama kuanza kutaja kuwa atataja adilla katika Qur'an na sunna na aqwali za masahaba na wengineo katika wanaovioni kuhusu yale aliyoyataja hapo nyuma, sababu katika huu utangulizi amezungumzia Qur'an na akaipa sifa nyingi hii Qur'an. Sasa yote haya aliyozungumza ataanza kutaja dalili zake katika Qur'an na sunna na aqwali sahaba na aqwali za wanaovyuoni. Qala Sheikhu Abdul Razzaq hafidhahu Allah, bada al-musannifu rahimahu Allah ta'ala min hadha al-mawdi' bi dhikri al-adillati 'ala ma qaddamahu min ma'anin. Ameanza mtunzi wa kitabu al-Imamu al-Ajurri rahimahullah kuanzia sehemu hii kutaja dalili ya yale maana aliyotangulia kuyaeleza hapo nyuma. Qala qala Allahu azza wa jalla, innal ladhina yatluna kitaba Allahi wa aqamu as-salah وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. إن الذين يتلون كتاب الله، حكي كوالي wanaosoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Qala sheikhu ay yatlunahu haqqa tilawa, wanaoisoma Qur'ani haqqi ya vile inavyostahiki kusoma. wayantadhimu fi dhalika alqira'atu walfahmu lima yuqra'u والعمل به، فكل هذا يعتبر من تلاوة القرآن، kuisoma Qur'ani yaingia haya yote. Jambo la kwanza kuisoma, kuisoma ile Qur'an. Jambo la pili kufahamu kile kinachosomwa, na la tatu kutendea kazi kile kinachosukumwa pale. Kwa mwanzo ni kusoma, kisha kufahamu na kuzingatia, kisha kinachofuata ni amali. Sasa huyu anayefanya hivi ndiye anayezingatiwa ameisoma Qur'an, ndiyo tilawa. Kama kala ta'ala, alladhina atainahumu lkitaba yatlunahu haqqa tilawati. Kwa mtu asifahamu kuwa haqqa tilawati ni kusoma kwa ahkamu tajwid, kuna wengine manake huitumia hii kuwa ni dalili ya kusoma Qur'an kwa ahkamu tajwid. Si hiyo peke yake, bali yaingia ndani yake haqqa tilawatihi, kuisoma, kuzingatia na kuifahamu na kuifanyia kazi. Fatilawatu amalun biddin, tilawa ni kule kuifanyia kazi dini. Wattiba'un lilqur'an wastimsakun bima jaa bihi, kuifuata Qur'an na kushikamana na yale ambayo Qur'an imekuja nayo. Huyo akifanya hivyo atahesabika kweli ameisoma Qur'an kisawa sawa. Wa aqamu as-salah, wakadumisha sala. التنصيص على الصلاة دليل على أنها أفضل الأعمال. هذا كتاج الصلاة كتك أعمال إمتاج الصلاة كون يشك وصالة نميونغوني مبورة وعمال أنا الزفان المسلم. وأجل ما يكون في باب تلاوة القرآن والعمل بالقرآن. Na katika kile kilichokuwa kitukufu kabisa, kibora kabisa katika mlango wa kuisoma Qur'an na kuitendea kazi Qur'an ni ibada ya swala. Wa fil ayati atfun lil khass 'ala al 'am, fa iqamatu as-salati tilawatun lil Qur'an li'annaha 'amalun bil Qur'an. Hapa tizama, kuna atf ya khass baada ya kutaja 'am. Mwanzo Allah subhanahu wa ta'ala sema innal ladhina yatluna kitab Allah, na hapa ingia amali zote, na bora wa amali inaingia hapa ni ibada ya sala. Kisha akataja khas ambayo ni ibada ya nini? Ya sala, kwa sababu kutekeleza sala ni kuitendea kazi ya Qur'an. Kina hapa kuna atfu al khas ala al am. Qala ibn Taymiyyah rahimahullah, فاتباع الكتاب يتناول الصلاة وغيرها لكن خصها بالذكر لمزيتها. كيفواتا قرآن يقوسا لنياك صالة ننجنزو كتك عباد, لكن هابا إكاخسيش وكتاجوا وسبب صالة إنا أبورا كلكو إبادة ننجن. وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا, نوكتوا كتك فيل أنباب تمي ورزوق كسيرنا كظهير. هاو نوفن يهيفو رجون تجارة لن تبور, هاو هترجي بيشار إسيو بواغا إسيو كوانا خسارا. أي يرجون بهذه التلاوة وإقامة الصلاة وبذل المال الذي آتاهم الله في السر والجهر تجارة لن تبور, أي التجارة الرابحة التي لا خسران فيها. بمعنى وترجية كتك كوي سمكواو قرآني نكوي فواتا سمميش الصالة نكتو مالي أنبيو الله أميوابا كوسيري نكووازي وظهيري. Wanachokitarajia ni tijara au ni biashara itakayokuwa na faida ambayo haina hasara ndani yake. Kwa hiyo anayetafuta biashara ambayo haina hasara ndani yake ashikamane na kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala, akisome kitabu hiki, akifahamu kitabu hiki, akitendee kazi kitabu hiki. Huyo atakuwa ameingia katika biashara ambayo hatopata hasara. Liwafiahum ujurahum wa yazidahum min fadli, ili yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala awalipe ujira wao kwa ukamilifu na awazidishie kutokamana na fadhila zake. Innahu ghafurun shakur, hakika yeye ni mwenye kusamehe mwenye shukrani. Subhanahu wa Ta'ala, qawluhu innahu ghafurun shakur, fama kana minhum min sayyi'atin fa innahu yaghfiruha lahum. Ghafur bimaana yale makosa walionayo watu wanaosifika na sifa hizi, Allah atawasamehe. Wama kana minhum min hasanat fa innahu yashkuruha shakur, na yale mema waliyofanya watu hawa Allah atawashukuru kwa mema yao. Fa huwa subhanahu yashkuru alqalila wa yatajawazu anil kathir, Allah subhanahu wa ta'ala humshukuru mja wake kwa kichache alichokifanya na humsamehe mengi maovu aliyofanya. قال وقال عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. حقيقة هي قرآن إن أنغوزا ويالي ليساوى كبيسا إن وبشرية وأميني wanaotenda mema ya kwamba watapata malipo makubwa. Wa anna alladhina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum adhaban alima, na ya kwamba wale wasioamini akhira tumewaandalia adhabu chungu kali yenye kuumiza. أورد المصنف رحمه الله تعالى هذه الآية العظيمة في وصف القرآن وبيان كمال هدايات القرآن، وأن كل هداية في القرآن فهي هداية للتي هي أقوم. أمتاج المصنف رحمه الله آيه تكوف كتك كويسيف القرآن kueleza wasifu wa Qur'an na kubainisha ukamilifu wa miongozo iliyokuja ndani ya Qur'an, na kwa kila muongozo ndani ya Qur'an basi ni muongozo kwa kile ambacho ni bora zaidi. Wa hadha fihi dalalatun ala kamali al-Qur'an wa 'azamatihi wa kamali hidayatihi, na hapa kuna dalili ya ukamilifu wa Qur'ani na utukufu wake na ukamilifu wa miongozo iliyoko ndani ya Qur'an. Waman hasala 'indahu ishtibahun fi shay'in min hidayati al-Qur'an fahadha raji'un ila qusurin fi fahmihi wa qillatin fi 'ilmihi. Yoyote ambaye atakanganywa na chochote katika miongozo iliyoko ndani ya Qur'an akawa na shaka naye, basi ni kwa upungufu wa ufahamu wake na uchache wa ilmu aliyokuwa nayo. Sababu lau kama mtu atakuwa ufahamu wake ni kamilifu na ana ilmu, basi kila kilichokuja katika Qur'an katika miongozo ni haki. Kila kilichokuja katika Qur'an katika miongozo ni haki, hakuna batil ndani yake. Wakati kataba al-Imam al-Mufassir al-Sheikh Muhammad al-Amin al-Shanqiti rahimahullah ta'ala fi tafsiri hadhihi al-aya kalaman min abda'i wa ahsani ma yakunu fi hidayat al-Qur'an. Na hii ni shawahi kuwatajia al-Imam الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله aliandika katika kuifasiri hii aya maneno mazuri kabisa ya ajabu. Na ni maneno mazuri kabisa katika yale yanayofungamana na miongozo ya Qur'an. Wa akhadha yu'addidu ashyaa min hidayati al-Qur'an. Akawa ataja orodha ya vitu ambavyo ni katika miongozo iliyokuja katika kitabu cha Allah al-Qur'an. وخص بالذكر بعض الهدايات التي يشكك فيها بعض الناس na akahusisha kutaja baadhi ya miongozo ambayo kuna baadhi ya watu wanaoitilia shaka mithl taaddud az-zawjat nenda kasoma kuhusu taaddud az-zawjat katika maneno shanqiti wallahi utaona ajabu sana leo kuna watu watia shaka kwa uislamu wakubali muislamu awe zaidi ya bibi mmoja katika hilo kuna hivi kuna hivi kuna hivi kuna hivi yani wakaanza kutia shaka kwa hilo jambo si sawa si muongozo mzuri huo na hivi na vile kusema mengi lakini alhamdulillah bila hata wao kusoma Qur'ani sahihi waona kuwa ni bora hivyo kuliko vile wanavyofanya wao kaona ni bora zaidi kuliko vile vituko vinavyofanyika leo mjtamaa baadhi ya watu wameingia katika majanga sallallahu alaihi wasallam Allah akawasalitishia maradhi ambao watafuta tiba hawaipati kwa ajili ya uchafu unaoenea katika mjtamaa sasa waweza kumwona mtu apinga kweli kweli hakuna jambo hili si sawa hivi na hivi na yeye ana makahaba kama 15 hivi atembea na wao kila siku sawe huna heshima wewe na wengi wanaofanya mambo kama hayo utawapata ni washarati si watu ambao ukiwaangalia katika mjtama wana heshima zao kwa hivyo akataja hili suala kisha akaeleza faida zilizoko ndani yake kubwa nyingi na kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala ameliruhusu hikma nyingi zilizoko ndani yake وتفضيل الرجل على المرأة في الميراث نكم فضلش مومي جو يأمكي كتك وراثي يكون باذي أتقنيني من مومي أبات زايد كلكم من أمكي نووتي وكسهاوة وانغو وانغو سابو يولي مونيا أنا يزغمز كي ينجريزة كزغمز نبوة يولي أكسيما you know we are the same وكمان بيا she is saying we are the same umuteye shi tu atataka kutupa ngumi asi mko sawa wewe shi na yule hii tofauti iko wapi ikiwa hutaki katika shi na hii wataka he na he utakuwa sawa wapi haiwezekani ndio hii mmoja katika nafikiri al-muallim al-yamani rahimahullah ataja tukio alikutana bwana mmoja azungumza kiarabu tena aliyena fikra kama hizi sema hakuna tofauti kwa nini kuwepo tofauti katika urathi katika hili katika lile akamwambia idhan anti taqulina akaanza kuzungumza naye kwa dhamiri ya kike waacha jamaa ajijue akamwambia ah mimi nilikuwa nafikiri mko sawa ndio maana nakuzungumzia kama mwanamke wewe sasa wewe huamwambia hukubali kwenye dhamiri watakalipi lingine ukiambiwa tu wewe ukatumiwa dhamiri ya kiki wakataa je hao mengine utakubali walaysa dhakaru kaluntha na kuna hikma kubwa sana Allah subhanahu wa ta'ala katika kuleta hili jambo alifahamu aliyena elimu ya kufahamu aliyena akili ya kukubali ile haki na kuifahamu ما يتعلق بالرق زممزنا لنا وفنغمانا وطوموا فيها وبيّن كمال القرآن في هداياته بتلك الأمور أكبينيش وكمريف وقرآن كتك ميونغوزو ياكي كتك هيا مامبو وما في ذلك من الخير والبركة والمنفعة na ile khairi iliyo ndani yake na baraka na manufaa mengi. Wafassala tafsilatin badi'atin nafi'atin jiddan, akapambanua kwa tafsili nzuri sana iliyo na manufaa makubwa sana ndani yake. Basi ukisikia kama hivi mwanafunzi kuwa na ghera kidogo, tafuta hicho kitabu angalau usome. Sikia, nasikia, sinasikia, nenda kasome, kaangalia kwani alizungumza nini pale ndani. Mbona chasifiwa sana kitabu hiki kuwa katika aya hii amefasiri kwa maneno mazuri? Pita, nenda katizama, ikiwezekana andika zile fawaid zilizoko ndani, kwa sababu kufa. قال وجمع الشيخ عبد العزيز السلمان رحمه الله تعالى هدايات القرآن في ضوء هذه الآية في كتابه الأنوار الساطعات لآيات جامعات، فذكر 2800 هداية. الشيخ عبد العزيز السلمان رحمه الله ametaja miongozo ya Qur'an katika nuru ya hii aya, fi dhoha hadhihi al-aya. Kwa hivyo alikuwa iwaangazia kwa hii aya yale miongozo katika Qur'an mizuri iliyo ndani yake katika kitabu chake hiki. Akataja mambo 2800 katika miongozo mizuri iliyo ndani ya Qur'an, al-anwar as-saati'at. كتاب وبندان متج ميونغوز يا قرآن. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. في هذه الآية بيان أن الناس مع هذه الهدايات على قسمين، مهتدين وضالين. كتك هي آية kubainisha kuwa watu katika miongozo ya Qur'ani wako kwa namna mbili, kuna wale waliongoka na kuna wale waliopotea. وقد ذكر الله مآل كل قسم فقال وبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا كتك سورة الكهف. الله كبينشا مويشو ووتي هاويل ولي وليونغوكا نوالي وليوبوتيا كتك ميونغوزو يا قرآن ولي وليونغوكا وبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وبشري وأمين ولو نوفني ميمك وتبات أجري كبوا بري الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء هم الذين اهتدوا بالقرآن، هواني ولي وليونغوك وقرآن. وقوله تعالى وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما، هؤلاء الذين لم يهتدوا بالقرآن وكان جزاؤهم العذاب الأليم. هاو ساسا نوالي أمبو هاو كوانغوكا نميونغوزو يا قرآن سابو هاكو يتاك إكاوا جزاياو نعذاب ينكو ميزا إليونو تشونغ. ثم أخبر سبحانه وتعالى أن من اهتدى بهداية القرآن وانتفع بها فهدايته لنفسه ومن ضل فضلاله عليه. كشاء الله سبحانه وتعالى بعد هي آية كتاجا مبيلي كويوتي أمبي أتا أنغوك نهي قرآن نكون فايك نهي قرآن بس كونغوك كواكي نكو أجيري نفسياك نموني كوبوتيا بس كوبوتيا كواكي أبوتيا كوا أسارة نفسياك مني. أما الله سبحانه وتعالى فلا تنفعه هداية من اهتدى ولا يضره ضلال من ضل. أما الله سبحانه وتعالى هنفيك نوونغوف ويولي أنيونغوك ولا هذريك نوبوتوف ويولي أنيبوتيا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. كيف كتك نجي زوت مبيلي منفاء na madhara ya kurejelea wewe mwenyewe nafsi yako. Wa fil hadithi anin nabi sallallahu alayhi wasallam fi ma rawa anillahi subhanahu wa ta'ala annahu qala katika hadithi mtume sana mpokea kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala sema ya ibadi innakum lan tablughu dhurri fatadhurruni walan tablughu naf'i fatanfa'uni, enyi waja wangu hamwezi kufikia kunidhuru mimi mkanidhuru wala kuninufaisha mkaninufaisha, hamwezi. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. إني وجوانه لو كما ومنزوين مبكى مشوين وتكوى كتك مويو ومبورا مشمغ زيدي كتينوني يعني وتواتي وكوى كما متو محمد صلى الله عليه وسلم وتواتي ولمنقون ومنزو مبكى ومشو الله سيما هايزيديش چوچوتي كتك وفلميون hilo jambo halizidishi chochote katika ufalme wangu. Subhanallah. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin ma naqasa dhalika min mulki shay'a. Sasa kinyume chake ikao watu wote kama mfano wa Iblis muovu kabisa katika viumbe wa Allah wote wa mwanzo mpaka wa mwisho tena majini na watu, haipunguzi chochote katika ufalme wangu kabisa. Kwa manufaa ya taa yamrejelea mja kama vile madhara ya maasi pia yamrejelea mja mwenyewe. Waqala azza wa jalla, na hapa ndio utaona baadhi ya watu aona yale mambo ya taa anawafanya amfanyia fadhila mola wake. Wala tamnun tastakthir, usione kuwa yale unaoyafanya katika yaheri kuwa ni mengi basi mimi namfanyia favor. Allah hana haja na taa zako. Mwanzo za kubaliwa wewe wafaa uwe na hofu kuwa za kubaliwa au la. Ndio utaona baadhi ya watu wamuomba Allah subhanahu wa ta'ala jambo pengine labda akaona limechelewa, sasa basi mimi nitarudi kule kule nilikotoka. Rudi tabbalak, wala una faida yote katika ulimwengu wala hakuna chochote utampunguzia Allah subhanahu wa ta'ala, wala Allah ana haja na wewe. Man ihtada fa inna ma yahtadi li nafsi wa man dhalla fa inna ma yadhillu 'alayha. So ukisema kuwa mimi kama mbaye mimi namfanyia Allah fadhila, Allah ana haja na wewe. Insha Allah sujudu paka katika shingo hapa paka shingo katika kap kitu chini ilikuwa hiyo sujudu bana, halizidishi chochote katika ufalme wa Allah subhanahu wa ta'ala kabisa. Na inshallah fanya maasi uwe shetani mkubwa, hakuna kama wewe. Kila maasi yafanya wewe humpunguzi chochote Allah subhanahu wa ta'ala, madhara yake yatakuregelea mwenyewe. Ule uchafu na mara mpata magonjwa haya, mara mpata madhara haya, mara shapigwa huku, mara shafanywa hivi huku, ya kuregelea mwenyewe. Wala humdhuru Allah subhanahu wa ta'ala. Sijui lafahamika, kuna baadhi ya watu hawafahamu ili jambo. Yani kuna baadhi ya watu afanya mema basi atembea kama ambaye yuruka juu upepo hivi, ataka kufura ajiona amemfanyia Allah subhanahu wa ta'ala mambo makubwa. Amfanyia nini wewe? Kuna malaika kutoka waumbwe mpaka kiyama wasujudu wamsabiha Allah subhanahu wa ta'ala, hawanyanyuki hawachoki. Atwatis samaa, Mtume sana anasema mbingu zimepiga sauti na zina haki ya kupiga sauti, hakuna sehemu ya vidole vinne mbinguni ila kuna malaika sajid au raki', malaika amesujudu ama amerukuu na yuko hivyo kutoka umbwe amsujudia Allah. Wakati wewe dakika 10-15 za swala umechoka, umetoka ummaliza ile swala ilikuwa ndefu sana, kuna malaika kutoka umbwe kabla wewe hujazaliwa kutoka umbwe amesujudu na hatochoka. Ni kiumbe anaumbwa hachoki, hakuna ati labda umuona mikono kidogo atakunyosha nyosha, hamna kitu kama hicho. Sasa sisi tuna nini sisi? Eti uswali, kiambo swali, mimi si swali. Usiswali shauri yako. Madhara ya maovu unayofanya kurejelea wewe. Wala Allah ana haja na wewe. Wacha malaika. Wewe ushaona haji, haram inavojaa. watu wote wale wamsujudia Allah subhanahu wa ta'ala, etuwe mistaki, kaa pembeni bwana, kuna mamilioni ya watu wamuabudu Allah subhanahu wa ta'ala, wewe hana haja na wewe ndiyo umuhitaji. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Kwa simuonyesha jeuri Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna kitu utafanya wewe, hata ukawa na kibri cha aina gani uwezi kufikia kumdhuru Allah subhanahu. Kuna kina Firaun walipita, kina Qarun zaidi yako, wewe unafika wapi? Wewe umfikia wapi wewe zaidi ya mtu kusimama kusema ana rabbukumul a'la, kibri cha hali ya juu. Na hivyo hivyo Allah subhanahu wa ta'ala akamwangamiza. Alivufika sasa amekabwa kisawa sawa, amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu al-ana. Oh, sasa ndio wakumbuka. Kwa usingoje mpaka ukaambiwa sasa ndio wakumbuka. Hizo siku zote hizo zilizopita ulikuwa mpewa nafasi wajifanya we muhimu sana. Nasema hili kwa sababu wako watu sema neno kama mi bana, naomba sipati, afadhali basi nirudi kule. Kuna wengine wameka ndevu kidogo hivi, basi hana senti. Kama mi sipati senti, basi afadhali nzinyoe hizi ndevu. Nyoa ukae kama nyani, tukufanyeje sisi? Ukishanyoa wewe tena nyoa na sharubu, uketi kama wapoza uji aswa, jomo limefura huku, kidevu kimevimba, sijui kimepiga weusi wa rangi gani, shauri yako. Wajidhuru nafsi yako mwenyewe, humdhuru yoyote, madhara yake ya kuregelea wewe mwenyewe. Wala Allah subhanahu wa ta'ala hana haja na ibada zetu, vile utakavyofanya ibada Allah hana haja. Manufaa ya ibada zako ya kuregelea wewe mwenyewe. Na hakuna mtu ataingia peponi kwa amali ya jamaa. Mtume wa salamu wa masahabu, hata mimi pia siingii peponi kwa amali. Kuna mtu ana amali kama mtu Muhammad sallam, na asema mimi pia sitoingia mpaka Allah anifunike kwa rehma zake. Sasa ikiwa mtume wa Allah alayhi sallam asema hivi, basi tuna amali gani jamani za kumfanya mtu mpaka akawa jeuri kwa mola wake Allah subhanahu wa ta'ala. Na mimi naogopa watu wanaozungumza maneno kama haya, ibada zao hazikubaliwi na Allah subhanahu wa ta'ala, sababu ni kama yuona amfanyia kitu. Allah hana haja, yaani wamtishia, eti amtishia Allah subhanahu wa ta'ala, nifanyia ma nitafanya hivi, tageuka mimi potre mbali, wajipoteza mwenyewe. Allah hana haja na ibada na taa ya mwenye kutii, wala hadhuriki na maasi ya mwenye kumaasi, hadhuriki chochote. Nasema soma Qur'an uone kibri Allah anavyozungumza. Amma yastahiqu kuwa almutakabbir wa kam qasamna min qaryatin kanat zalima thumma ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Sio chochote mbele Allah. Wa kam qasamna, wangapi tumewaangamiza kabla yenu nyinyi? Wengi wameangamizwa, ambao Makuraish nyinyi, wa ma balaghu mi'shara ma atainahum fakadhabu rusuli fakaifa kana nakir. Nyinyi hata ushuri wa kile tulichowapa wale hamna, kulikuwa watu walikuwa na makonde bwana. Kama wewe una konde wafika adu wewe. Wa idha batashtum jabbarin, wapiga wale, wapiga konde moja kumaliza ile mbali wewe. Wafikiri ukipigwa na kaumu adu konde moja utasalimika wewe, wafa bila tibi bila lolote, pale pale chini chini kufli mbali. Subhanallah. Na waliangamizwa tena na kiumbe dhaifu ambao mtu anaweza kudharau. Sema angalia mtu akiwa hafifu aitwa kama upepo, sio mwepesi kama upepo. Huo upepo uliwaangamiza watu ambao walijipiga vifua, wakasema man ashaddu minna quwwa. Eti mtu ajipiga kifua, man ashaddu minna quwwa. Allah asema hawaoni kuwa sisi ndio tumewaumba? Allah amewaumba, ana nguvu juu yao. Kwa hiyo ikiwa ni wewe una kibri gani ambacho utakifanya akijafanywa? Una ukubwa gani unaojifanya unao ambao hawajapita kabla yetu waliokuwa na nguvu kama kuliko sisi? lakini tumeona katika qasasul anbiya kuwa wale wema, ule wema wao uliwafaa wao, na tuliona pia ule uovu uliorudia uovu wao waovu. Wama rabbuka bidhallamin lil'abid, na Allah subhanahu wa ta'ala hawadhulumu waja wake. Msonga sana, nafikiri nitasimamia hapo inshallah. Nakafi bi hadha al-qadr wallahu ta'ala a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك وبارك الله فيك.